Kaixo lagunok, jokin naiz, eta hauze da nire grabazioa. Badakin nahiko berandu egin dudala, baina orain arte nahiko lanpetuta ibili naiz. Badakizue, ba, klaseak, ordezkapenak, eta hori guztia. Egia esan ez dakiz ere esan, edo nola aurkeztu neure burua, baina bueno, ezango dizuet aekan egiten dudala lan, eta neko lotxatea naizela. Ziur aski ja nabaritu duzu ez, da? Musika zalea morratua naiz, eta batez ere roka gustatzen zait. Lehen jebia nintzen, baina orain ja, bueno, denborarekin ja nire gustuak aldatuz joan dira, eta denetarik entzuten dut. Kirol zalea morratua naiz, ere, eta futbola gustatzen zait. Baina esan behar dut, errealeko naizela, naiz eta Bilbokoa izan. Badakit hau oso arraroa dela, baina holakoa naiz. Txikitatik izan naiz errealekoa, zike... Ja, ezagutzen nautenak, erdira harritzen. Eta zaletasun horren errua arkonadak dauka. Ze garai hartan, ni atezaina nintzen. Eta bera zen atezainiko berena. Gero, ze gehiago, ba, adibidez, irakurmena gustatzen zait. Eta lehen, orain baino gehiago irakurtzen nuen. Batez ere, Hego Amerikako literatura. Ba, Gabriel García Márquez, Borges, eta holakoak. Baina orain lanagatik ba erdoka tazpirik hori egiteko. Eta normalean oporretan aprotxatzen dut ba irakurtzeko. Eta bueno, uste dut ja nahikoa dela.